kay da suadi pexam yakkat yi li nga xam dañuy rombaaje xeyna le digeenti comptable bi ak chefam mënon nañu ko yak ay rombaaj mëna jaar fofu waye neena katib mom lolu wolu nako mom ken duko man rombaaje ken مقرض كوني تغلا بين الجماعات تي ديغنت مبولوي غير معرض دون الكوي غارلو لنظم الجماعات تي دي دجال مانام اي مبولو دا مانا اي الجماعات بالفقه الناس المجتمع وبالكسر دفاتر الرسوم موي mana carnet ñuy bind lolu du ko garlu dal du don liggeyam dajale ay carnet di sorti jabe def lay yoy du ko ah fala man taha ba gor ga ak chef fil fasl ci atte ba ila hadha al fasl ba ci bi dayo bi had lahadha mu gendiku nandani min lamahati al qawmi ci xole yi gañi xole mu xam ci ni anahu nik mom ndeke isdara bayna hubban ciofel ci ñen wo bu xdan ak mbagnel ci men ndeke jina tolu ciofel ci ñi waye jina tolu mbagnel ci ñe itam mu xamni arda kontan lona ba'dan ñen wa ahfada mer lona it ba'dan ñen ah ñu daan gënal hisab ñom legi kon mer nañ ndax gënal nañ ye ci seen kaw far na ñoñ fa aqaba motax gor ga daldi tofal momit bëgg rocc ku ci lola fa aqaba mutafal kalamahu wa xam bi an qala ci muni illa anna sina'at alhisab dafa fek ludul nak dafa fek ni metiem comptable mom comptabilité mawdu'atun luñu teural la mom ala tahqiq ci deugal ak woral wa sina'at alinsha'i manam metiem insha' nak mabniyatun luñu teg la ala talfiq ci boltate rek wa qalam alhasib qalam comptable bal dabitun luy tak la wa qalam almunshi'i kalima kuy def insha kitaba mom khabitun kuy tanyakhul wa bayna itawati tawdhif almuamalat nek na digante galagu sedele gi ñuy sedele muamalat yi lañ ci wara kile taxi yañ ci wara def itawa moy ay taxi wata watila digante nak itawatu tawdhif almuamalat taxi ñuy sédélé muamalat wa tilawat at-tawamir si té fofu itawatu tawzin fil muamalat koku ci liggéeyu comptable wa tilawat at-tawamir sijillat ak jang manam kayiti téré yu reuy sijil moy ngandu téré bu reuy té koku mod moy métier munshi jang ci de nga maraji' yi téré yu reuy maraji' buy talib xam nga lol ci lay deug waye mu def bobu jinaat nga gis itawatu tawdhifil muamalat tilawatu tawamir sijillat muni yoy yar nek na sen digeunte bawnun ak taqliko ci sore ardam da nan baynahuma bawnun ba'idun ay farqun ba'idun distance bu sore bo xane la yudrikuhu qiyas ak nat munu ko jot wala ya'tawiruhu iltibas ak lant munuko gar iz ngir al itawatu itaw mom taxe tamla'ul asyaq ak qiyas mom day fess poche ak qiyas jamu kis denju kayo khalis nena itaw day fessal poche wa tilawatu jang tufrihu ra's day fexal bop so jange ba sa xol sedd nga dal ni haaf dal di fex wa kharajul awari mana kharaj te moy alal yi ñuy genné ci souf yi ak yoyu de nga su ko defé xaw awarij nak modi ay dëkk yi ak bayu kay yi fi nga xamné dana am lu ci gouvernement bi di encaisser koku yughni day wamalal an-nadhir nak man na doon lu melni inspecteur ama nadir ci ciosan nak moy kuy xol ak ay beutam واستخراج المدارج جيما ген تيري مدرج تي تيوسان موي تيري رك نختي داني كو دان بيند دي تخاني موتاخ ني ديكو خم مدرج باسي وون ناني كو وون تي فالي كوكو تعني دي سورال سونال الناظر كي خول ثم ان الحسبه غناوغا جمع حاسب ورنا ني تاي كونتابل حفظه الاموال نيوم نيودي واتكاتي علالي بود دنگا وحمله الاثقال نيودي ينوكايو ديس ديسي ونقلت نيوي توخال كات يا اسبات نيدي وي وور ني وير والسفره نيوي بند كات يا الثقات نيدي ني ني وولو ñadi ñuñu wool wa a'lamul insaf ñom ñodi ay ponkali mandute mana insaf dal mandute lañu koy viré ak normal ak denga moy dal atel sa jamur ni ngay atelé sa bop yamalé wal intisaf ak fayu lintisaf itam fexé ba jël sa aq yow lolou lintisaf lañ koy wax insaf fexé ba baye nit aqam bañ ca wañi dara moy insaf kon nak lolou tax nasaf mom modi adlu rek manam yantasifu li ghayrihi haqqahu denga ينصف لغيره حقه وينتصف حق نفسه والشهود نيودي سيده المقاني ني دويلو في الاختلاف تي ووتو كونتابلي ومنه تي نيوم لا بوك كو ني تودي المستوفي الذي كان خانه هو يد السلطان موي لخول بور وقطب الديوان تي موي كليفا اسامبلي وقستاس الاعمال موي بلاص موي بيسو كاي جيفي والمهيمن موي كاي كونترولي على العمال تي ليغي كات واليه تي موم لا ديلو المآب تي موم دون لا جيم المآب ديلو واي في سلمي تي تاني جامو والحرج اك تاني غير ييب وعليه تي موم لا المدار وندل واي با دنگا في دخل تي علال جي دوج سي تي غورنمان بي والخرج اك لوي ген لا دنگا وبه تي موم لا نيك مناط الضر اجو كاي لور ونف اك نجري وفي يده تي لخوم لا رباط الاعطاء بومو جخه والمنع اك خاني ولولا قلم الحساب قلم الحساب سدول وون خليم دنگ كونتابلي لا اودت كون الكو ثمره الاكتساب نجري نال فغو علل كون داي نيل رك ناخ كو جاي بير ولا اتصلت كون دانا جوكالو اتخابونو غانيانتي سي نجاي نجند الى يوم الحساب ولا كانت كون دانا نيك نظام المعاملات بومو جفلنتي محلولن دي لونو فيتي نдах داي دون فوضى وجرح الظلامات كون غومو اي توغناغي ماتلولن داي دون يوخاني كونو فاجول لا دالما لونو نينا جام جرح موي جام جام kon jam jamu toñangi ken du ko jot saaram tayam matlun de nga tulladamu lam yudrak bi saari dik na ci lamiya talladamu wala aktharu yuqalu tulla fa huwa matlulun bokul ak matlul kuñu teye akam bañ ko fay borom ñaari matlul yoyu bokul nena kon jam jamu toñange day nek lu ken dul jot saaram da ken dul fay wa sayful mazalimi tazalumi kon jesi toñange fok maslo lan day nek luñu bocci fum ton ala an yara al insha ndaxte dafa fek ni khalimak insha mom te moy khalimak katib mutakhawilun kuy dox di wax wax lu la lu ko neex wax wayara alhisabi neena khalimay comptabilité mom mutaawilun kuy jamtal lu nek da koy delo ci ciosanam التأويل طلب ما يؤول إليه الأمر والمحاسب كونتابل كوي كالكي مناقش كوي لينيتو لا لو دورا توتو والمنشئ نانا كوي تالف كاتي نا ابو براقش لا رك ابو براقش بيتي لا مو خامني دونغي داي ام كولور يي سو جيكي با ياغ من ماج ما جاخاس كو جوخ لا بنين كولور بو بوكوت اك دومو وا كون ابو براقش دا نانيو كو واخ متلوين نيت كو يورول يان ميلو نكو نيه ميل دا عرب دا نكو تودي ابو براقش واي بن بيتي لا وون بو خاني بو جاخاسي دونغي نونو رك mu jox la ay couleur yi couleur mune nak kon munshi mom djublul ay haqiqa ay day rafetal fexe ba rafetal kom abou bra walikilayhima ñel na len ñom ñepp nak humatun dangar jo xamni denga hina yarqa waqtu wamu yek ila an yulqa ba bañu koy wacc fi suuf wa yurqa te ñu diko lugg wa i'natun ku ci ne amna sonale gum man sonale fi ma yunsha'u ci luñuy sos hatta yughsha ba bañu diko dikel ci kërëm wayur sha te ñu diko ger diko neex a illa allazina amanu wa 'amilu salihati tanak wa qalilun ma hum ñoo ñu neew nañu de qala harith ibn hammam ne falamma amta'a ba nga xamé ni yobalena xewalena de nga manam fexena ba andi lu nu neex dal moy motax mu tudiko ay mutaa falamma amta'a bamu yobale bamu neexale al asma' an nopya bima raqa ci le yeme wa ra'ati mutit le ci rafetay istansabnahu laj ko askanam fastara ba musik saka melni dafa xamul dal luy askanam wa abamu bandinti saba askanu bagnu wax askanam wala wajada bobu amon mun saban fu mu jaar sar xalu dem sax lam saba kon mu sar xal dem way nak no ngi ci bir gal gi ci bir geej neena harith ne fa hasaltu mades min lepsihi ngir lantam ba mades ala ghummatin ci njaqare jaxle hatta dakartu bama fataliku ba'da ummatin ci gannaaw abdir fa qultu mani walladhi gijna ci ka nga xani sakhara mo tagat al falaka falak yonu jant addawar bay wandelu kat wal fulka mu tagat gal gal as sayara gay dox kat innin man day la ajidu mangi dadriha abi sayd man day xetu abu sayd qasawna wa in kuntu a'haduhu dar wa in wa ait don te nekona don ko minte bobo muy borom tar te borom dole te legi amatul tar amatul dole yi fatabassama mumun dahikan min qawli di ajre ngir lima wax wa qala munima ana huwa man may mom mom ala istihalati hali wa hawli andak sopiku sama hal ak sama katani fa qultu li ashabi ma wax sama andale ni len hadha alladhi ki moy ka nga xani la yufra fariju hadha alladhi la yufra fariju moy ken munu la def defina xam nga fariju moy alqat arab nak ni la fulanun la yufra fariyuhu mana ken munu la def defina fariyul jildi moy qat'uhu wa khalquhu taqdiruhu wala yumara deful yubara deful rawantek ab qariyuhu manam ay definam yu yeme rek ab qar nak neñu dekk la bo xani ay jinne place la bu jinne daan dekk arab lepp lu mu yem rek mu tudde ko ab khari kullu ma yastaghribuhu tudde ko ab khari neena fa xata bo gaña dal di wolbeutiku di wut minhu ci gorga al wudda ci fer gañi ko don baña dend ak mas wa bazalu ñu joxe laho ñal ko al wudda kom kom luñu am fi faragiba mu sip anil ulfati wal tafulen walam yarghab ta khaymamul fi tuhfati cha may gani koy may raghiba fihi beugna raghiba anhu bagn wa qala muni ama ba'da an sahaqtum haqqi ama ganaw ba ngeen rappale sama aq li ajli sahqi ngir sama sagari mbubbi wa kasaftum ba ngeen landamale mure bali sama mbir li ikhlaq sirbali ngir rappu sama mbub fama arakum duma len gisse illa bil ayni sakhinati ludul ci bet bu tang wala lakum ñeelu len minni ci man illa suhbatu safinati ludul andale gi no andale ci gal suma anshad isma ukhayya wasiyatan min nasihi ma shaba mahdan nushi minhu bi ghishi isma deglu ukhayya yow sama mbok wasiyatan abdin kana min nasihin bu joge ci kulabire moy man bo ko xani ma shaba mustajahase mahdan nushi aji selli labire musuko jaxase bi xishi ci ak jarab kojab rax la ta'ja lima lay labire gi moy la ta'jalan bi qadiyatin mabtutatin fi marhiman lam tabluhu aw khadshi la ta'jalan bul digawe muk nunu tawkid landa bi qadiyatin ci atte mabtutatin buñuy dogal fi marhiman ci tag wa jo xani lam tabluhu na togo ko aw khadshi wala sax ay balam khadshi mo don gajji wok خدش موي بمعنى تعيب وقف تخول القضية فيه حتى حتى تجتلي وصفيه في حال رضاؤه وبطشه وقف نغا تخول القضية اتي فيه تموم بلكو غاو ديف حتى تجتلي بنغا ورلكو وصفيه نياري ملويكي غي بغا اتي في حال رضاه تي ياري حار ييغا خاني موي رضاه كونتانتيم وبطشه اك مانام ميرب bat ci mo doon am song su ko defé waya binu khullabu barqihi min sidqihi lishaimina wa wabluhu min tashi nanga xaru ateba ba bay bir khullabu barqihi lay naxay ci melaxam min sidqihi ci lu degg la nga xan day taw lishaimina ñal ñey seenu taw wa wabluhu ba nga worliko wame min tashi ci wiswisalam nga xamé فهناك إن ترى ما يشين فواره كرما وإن ترى ما يزين فأفشه فهناك ببوبانك إن ترى سوجس ما يشين اللي ينعوال فواره كرما ننكو سانج نجير ستيدان وإن ترى بوجس ما يزين اللي رفتلنك فأفشه كنسيوالك ومن استحق الارتقاء فرقه ومن استحق ومن استحط فحطه في حشه ومن استحق سوكو دافي كو يلو الارتقاء اك كاوي فرقه ييغال كو كاويل كو ومن استحط كو سيبيكو نك تي جيكو ما كي دافينا فحطه سيبيكو واتيكو في حشه تي ديم اك ديم كايو الله ديم كات حش موي بلاص غناو كير يي نيو ديم الله واعلم بان التبر في عرق الثرى خاف الى ان يستثار بنبشه واعلم خملني ولا ان واعلم خملني ان التبر نيكي ورس تبر موي ورس ووغا خامني كين فيغغو في عرق الثرى تي بير سوف تي ريني سوف اي بول دالاي دوف تي بير سوف سي khafin xam nga ni wurus lu neub won la ci fir irqisara illa an yustasara bañu diko genné bi nafsihi ci ak sulem wa fadilatu dinar yadhharu sirruha min hakkihi la min malahati naqshi wa fadilatu dinar ngeneelal dinar yadhharu day feñ sirruha sekare min hakkihi ci buñu ko papier wokko ayo niki sayarife yi def noqadi dañuy jël am luñu foroté ci dinar bi ni la a ki wurus pir la ba ki wuñu rax la min malahati naqsi du jégeni xoramu mbindi yeñ ci bind yu rafet yoyu neena koku ngeneelal dinar nekul fofu pire gurus wi ci la wa min al ghada abawati an tu'azzima jahilan li saqali malbasihi wa rawnaqi raqshihi aw an tuhina muhazzaban fi nafsihi لدروس بثته ورثة فرشه ومن الغباوة بوكناتي اك نيتوديكو ان تعظم غي ماغال جاهلا اب جاهل لسقال ملبسه غير ستو اي مبوبم ورونا قرقشه اك تارو مانام اي ملوم اي تارو كايم مانا زينتي زينتو ما لجبلتي aw antuhina wala bok na ci batay ak nitodiku ay ngay doya dal muhaddaban kunu sallal fi nafsihi ci bopam pour lan lidrosi bizzatihi ngir rappu cangayam warasati fursihi ak magatu cangayam ak rappu ay lalam wala kam akhi timrainihi bali fadlihi wa mufawwif al burdain ibali fuhshi wala kam akhi timrain barana ñaari sagari mbub yo xani hi baragalef nako li fadlihi ngir ngeneelam wa mufawwif al burdain barana kuñu redd mufawwif moy saybun mukhattat redd yu koy rafetali barana mufawwif al burdain ko xamni kuñu dessin ay ñaari mbubum rafetal rabb ga ayba ko xani aybal nañ ko li fuhshihi ngir mbonam wa idha al fata lam yakhsha aran lam takun asmaluhu illa maraqiya arshihi wa idha al fata sufeke ay lam yakhsha aran mustatabi gatche mu lam takun du nek asmaluhu ay sagari mbubum illa maraqiya arshihi lul ay escalier yu mu yegi arsham ma in yadurru al adb kawnu qirabihi khalaqan wala al bazi haqaratu ushihi ma in yadurru dullar al adba jasi ju ñaw kawnu qirabihi neku am mbaram khalaqan di mbar mu magat murat koku jasi dokkat lolou duko wañi dara wala al bazi am xop duko wañi dara haqaratu ushihi xebu gi tagam mi xop bantu yi ñak fulla yu ñaw tag mu ñak fulla la xop di def waye neena lolou saboté wu ko de ثم ما عتم توب غورغ نيول جان ان استوقف الملاح بموي تخاو لولو مول با كي داوال غال وسعيد مو ييك من السفينه تي جوغي تي غال غا وساحه مو ديب فانا ديما دال ديري تي كل منا كوني تي نون على ما فرط تي لاغا خاني ساغان نكو في ذاتي جي جيمم دنگا واغضى مو گم كوني گم نا جفنا هم بارو بتام على قذاته تي فاتوم خابني فاتونا دال جوم denga wa ta'ahadna nudalante fofa ala an la nahtaqir ci gañu bunu xébati mukk shakhsan jëm li rasasati burdihi ngir rap mbubam gnaaw tay dal bunu ko debati wa an la nasdari ak nu bañate xéet sayfan jasi mahbu'an juñu rof fi qimdihi ci mbaram lolu bunu ko defati gën qamatu salisatu wal 20 hakanat lena harith ibn hammam qala mune naba sorena bi ak man sorel nama won ma'laful watan ma tamade ala ko moy place bi min tamon fi lolou kagn da fi sharh az-zaman ci ndjel benu jamono jamono kagn la ndjel benu manam mom boba xeyna dafa ndawé yagna da ku nek ci sa la nga konté ci jamono man nga ci am jamono ju jëk ak ju mujj motax waxtu wu ne nga dégg nit ñi naan mag ñu jëk ñe de nangam neena lu waroon nak ma soré sama fama minona dëkk li xatbin ak ngir mbir mu garaw wala fi dañ ko firé mbam xatbu moy mbir mu garaw bo xani xushiya doon nañ ko jàq wa xawfin akum tiit moo xani rachiya dikk na dal na nit ñi da rachiyahu mooy jaahu wa xadara indahu rachiya fa rachiyahum min alyami ma rachiyahum ne fa araqtu matur kaasal kara kaasu nelaw ma bàyyi nelaw wa nassastu ma daldi yëkkati rikaba sura ay gëléemi rañaan rikab moom ismun ismu jamin lil ibil dégg nassu mooy arfau seyf maanaa dox bu gaaw bu gën a gaaw mooy te yëggul ci daw mooy nassa al baira wa nassastu rikaba sura nassastu rikaba sura wa jubtu ma dog fi seyri ci sama dox ba wuuran ay suuf yu dëgër ay kekk lam tu dammisa boo xam ne mos ko nooyal alxuta ay jéegu wala tadat mustagindiku sax ilayha jëm ca suuf yu dëgër yooya musta gindiku jëm fa sax alqata bi ci qata xatta waratu ba ma aksi ximal xilaafa moo di Baghdad te danañ ko ko ndax fa la xilaafa Abbasiya foofa la ñu defoon seen capital gannaaw bu ñu ko toxalee ci capitalu Bani Umayya bi nga xam ne moo doon Dimashq Sham. Baghdad wal xarama te mooy xaram ja barab wala barab ba nga xam ni des na fa wóolu daal mooy xaram al aasima jey musle min al maxaafati ci am tiit lu ñuy jàq nee na fa sarawtu ma dindi ijaasa rawci yëgguma naroon a yëg am tiit wastishaarahu ba tey mooy di ko yëg ci sama biir bopp man di ko yëg istashaara shay'a sha'ara bihi fi nafsi wa tasarbaltu ma sol sirbaal moo di mbubb tasarbala mooy labisa sirbaal ma mbubboo libaasal amni wa chiaarahu càngaayal xel mu dal wa chiaarahu ak chiaaram chiaar ci cosaan athawbu alladi yalil jasad sa souetement bi tafu ci sa yaram moo doon chiaar danañu ko waxal bi maanaa meloom dal wa chiaarahu ma yamale hammi sama itte daal ma yamale ko ala laddatin ci bànneex boo xam ne aji taniha dama koy wat dama koy jëfandikoo wa mulxatin ak lu xoramu ci adab loo xam ni aj taliha dama koy xool mulxatin kullu ma yustam lax mooy mulxa ngi jublu wax yu rafet bu jógee ci gémiñu udabaay wa mulxatin aj taliha fa barastu ma génn yowman bis ila alxarimi jëm ci xarim ba aroda pour ma mën a tàggat tir fi bil kasri mooy alfarasul karim maanaam ma doxantoog moom daal di ko mën a di ko kile noonu di ko yaraale ci dox mi min raadahu dallalahu muraadihi wa ujjila ak ma wëddeel fi turuqihi ci yoonam ya ma yëndeel fa tarfi sama gis fa idaa fursaanu noona ay boroomi fas mutataaluuna ñuy way toftaloo rek jiit laante wari jaalun ak góor mun saaluuna ñoo xam ne ñuy sottiku lañu ñu gaaw di dem wa seexun te ak góor tawiilu lisaani bu gudd aw lamiñ qasiru taylasaani bu gàtt ak tañlaayu bopp wala taylasaan sax moo di mante yooyu ñuy sol mu doon bu gàtt nag comme siyaabul ahlil badwi qad labba ba ma ngi poñe fatan ab xaleel jadida shabab bu bees ak ndaw xalaqa siyaab bu rapp ay mbubu ñoom ay nit yi kaw la ñu yu sori farakattu ma daal di gaaw fi isrin nazaarati raklu ci cosaan moo doon kët de sa fas pour mu gaaw ci dox farakattu ma gaaw fi isrin nazaarati ci gannaaw ceetaan mi ceetaan mooy mbooloo mi dajaloo di seet dara seetaan dara xataa waafay naa ba nu dikkal baabal imaarati buntu kër buur ba وهناك فوفلا نك صاحب المعونه مانام صاحب المعونه تور لا وون ونيي واخ كيغا خاني موم لا بور بي فال دك بي خاينا موي كيكوي سيكوريتي كي واتو دك بي كوكو مودي صاحب المعونه متربعا موي كو فرانك لايو في دسته مانام تي togu ci dastam ni ki martabam bi fiñu ko liñu ko fal umrawi'an tadi aji title ku ko gis diko title ku title la bi samtihi ci melom fulaw jinu fulaw nana ku ci raglu la fa qala lahu sheikh gorga dal di wax sahibul mauna niko a'azza yalna degeral allah yalla alwali wali bi وجعل يلنا دف كعبه دجارو تانكم العالي موي ادي كوي على كعبه تي واخين سي عربي موني معنا درجام كوي نا دال على كعبه موي درجام كوي نا سوب اي ناتغو وجعل يلنا دف كعبه دجارو تانكم العالي موي كجا منيكو اني منك كفلت دما يرون هذا الغلام خلب لفطيما منك برنتل ربيته ما ياركو يتيما منك نجيرم كفلته مانا ماكو اميوان دال اي چونو يب ماكو اميوان كونك ديو ديوكو امي تي ولف سنوكو وخي تي كنيوان دول ني ديو دفا نيو دول ديوكو امي موي كفله فلان كفلت هذا الغلام دما اميوان بي خلب فطيما منك tarantal wa rabbaytuhu ma yarku yatiman mu nek غنان تاي قال تعالى لا يألونكم خبالا فكان دنكو ديف متعدي